situação vai. Linda gente, muita modra. Valami erő, csak menn ide bárhová. Napok óta rossz szene szól, összetörtem a rádió. Blues a kedve, de senki se hangolt rá. Én akkor se hívlak, ha darabokra hullok szét. Van a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dózis egy fél. Egy a társaság irat, igen, egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz idődre kell, egy hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkivel. A sűrű füsthöz lárma is jár, a zongorán áll egy hajnali sztár. Bal kezéből összegyűlő pár pohár. Egy szőkeve áll a pult mögé, nevet rám, mint a sejtenék. Haza viszem, ha túl leszek rajta már. Én akkor se hívlak, a darabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jó estét kívánunk!